To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejny atak na egipskich Koptów w wyniku zamachu na autobus z grupą wiernych. Zginęło ponad 20 osób. Jest podejrzenie, że ktoś brał łapówki. Do znanych dyskontów trafiły setki tysięcy past rybnych i sałatek. Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej wręczone w serwisie Trójki. Połączymy się z naszym reporterem, który jest na Zamku Królewskim. Początek w serwisie Trójki. Egipt i atak nieznanych jak na razie napastników na autobus z grupą Koptów w prowincji Al-Minya. Nie żyją 23 osoby, 25 zostało rannych po tym, jak w stronę podróżnych otwarto ogień. Jest prawie pewne, że za atakiem mogą stać bojownicy tzw. Państwa Islamskiego, mówił w TVP Info ekspert do spraw terroryzmu Bliskiego Wschodu Wojciech Szewko. Oczywiście są też inne organizacje, na przykład związane z Bractwem Muzułmańskim, ale one raczej starają się jednak Koptów nie atakować. Bo generalnie Al-Kaida i Bractwo Muzułmańskie mają taką taktykę, żeby raczej atakować interesy amerykańskie, żołnierzy Amerykanów, Francuzów, Brytyjczyków, jeżeli mają ich akurat pod ręką, ale raczej nie prowadzić wojny na swoim terytorium. Koptowie to zaledwie 10% ponad 90-milionowej muzułmańskiej ludności Egiptu. Skarżą się na dyskryminację. Do tego w ostatnim czasie dochodzą też częste akty przemocy. Przypomnijmy, że to właśnie Państwo Islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za grudniowy zamach bombowy w kościele koptyjskim w Kairze, gdzie zginęło blisko 30 wiernych. Budynki Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, 5 powiatowych pomorskich inspektoratów przeszukali funkcjonariusze CBA. Akcja ma związek z gigantycznym śledztwem dotyczącym dopuszczenia do sprzedaży produktów rybnych, które mogły nie spełniać norm jakości. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o setki tysięcy sztuk, m.in. past rybnych i sałatek, sprzedawanych w dyskontach znanych sieci handlowych. CBA przeszukało 26 urzędów, instytucji i firm z branży spożywczej w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Mówi o tym Olimpia Gampanowicz. Przeszukania miały na celu kompleksowe zabezpieczenie dowodów w śledztwie dotyczącym m.in. nieprawidłowości w zakresie sporządzania protokołów kontroli zakładów produkcyjnych branży spożywczej i wydawania decyzji administracyjnych w latach 2015 i 2016 przez miejscowo właściwe inspektoraty weterynaryjne. Nieoficjalnie wiadomo, że śledczy badają też wątki korupcyjne podczas wydawania decyzji o dopuszczeniu do sprzedaży produktów, które nie spełniały norm jakości. Za antypaństwową działalność w internecie odpowiedzialność karna. Tak jest na Ukrainie, a tamtejsza służba bezpieczeństwa zatrzymuje administratorów grup w popularnych sieciach społecznościowych, w których nawoływano do separatyzmu. Jak poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, jedynie od początku maja zatrzymano 10 osób zaangażowanych w antypaństwową działalność w internecie, głównie w rosyjskich sieciach społecznościowych. Jak czytamy, administratorzy separatystycznych grup działali w obwodach kijowskim, charkowskim oraz chersońskim i umieszczali w sieci treści nawołujące m.in. do naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy oraz agitujące na korzyść tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Ogółem od początku roku w podobnych sprawach otwarto 23 śledztwa. W 9 przypadkach sądy wydały wyroki skazujące. Od ponad tygodnia na Ukrainie obowiązuje podpisany przez prezydenta obowiązek blokowania przez dostawców internetu niektórych popularnych rosyjskich stron, m.in. sieci społecznościowych Wkontakcie i Odnokłasniki, czy też wyszukiwarki Yandex. Jednak nie wszyscy dostawcy dostosowali się do rozporządzenia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na rosyjskiej Syberii płoną lasy. W ciągu ostatniej doby powierzchnia objęła ogniem, powiększyła się czterokrotnie do 30 tysięcy hektarów. O szczegółach Włodzimierz Pac. Największe pożary obserwuje się w kraju krasnojarskim, obwodzie irkuckim i Republice Tuwy. Gaszenie ognia utrudniają złe drogi dojazdowe oraz pogoda. W regionie jest upalnie, sucho i bezwiecznie. Wczoraj do kraju krasnojarskiego przybył minister do spraw nadzwyczajnych. Władimir Puczkow na polecenie prezydenta Rosji na miejscu ma koordynować gaszenie pożarów. W kraju krasnojarskim, gdzie spłonęło już około 150 domów, otwarte zostały punkty przyjmowania pomocy dla osób, które straciły dobytek. Otwarte zostało również specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz Zamek Królewski, gdzie po raz 16 wręczono nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. To wyróżnienie przyznawane jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za, jak czytamy, szczególnie aktywny wkład w upamiętnienie historii narodu polskiego w latach 1939-89, także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami IPN-u. Na Zamku Królewskim jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, kto w tym roku odebrał nagrodę.

pracować przy młotkach. Wziął mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku. Mamo! Ach, mamą być, ach, mamą, jestem to prawie głodna. Jest to samo, co w kopalni na przodku. Pracować przy młotku. Ach, mamą być, ach, mamą, to nie prawie jest to samo, co w kopalni na przodku. Pracować przy młotku. Ach, mamą być! Mamą by być! Mamo, być. Mama, jest mi za zimno! Ach, mamą być! Mamo, być. Jest zabrać, ale tego nie chcę! Mamą być! Mamą być! Mamą być! Mamą być! Mamą być! Mamą, mamą, mamą, mamą być! Mamą być! Musisz uspokajać te dzieci. Mów do nich grzecznie, miło, ładnie i do mężczyzn. Żyjesz w nierealnym świecie, wiesz? Idź do tego swojego teatru, gwiazdo nie. Przestań mówić, że ty pieszesz, to pralka pierze, nie ty. To jest dom, prawda? I kuchnia, i łazienka, i kany, wiesz? I dzieci, masz dwójkę dzieci, chciałaś mieć rodzinę? To masz rodzinę. Cały czas pracuję i myślę, rozumiesz? Bo planuję twoją przyszłość, rozumiesz? I naszą. To jest taka piosenka, która od jakiegoś czasu stała się hymnem matek w naszym tym trójkowym, rozrywkowym rozumieniu. Ona co jakiś czas się pojawia i co jakiś czas państwo proszą o to, żeby się jeszcze raz pojawiła. No a dzisiaj w takim szczególnym dniu cudownie matką być musiała zaśpiewać Marta Bisoń. A ja się tak zastanawiam, panie redaktorze, bo ja siłą rzeczy jakieś tam domysły, chociaż w doświadczeniach w byciu mamą może mam. A pan? Pan ma jakieś swoje doświadczenia w byciu mamą? Zastanawiam się teraz, czy ja kiedyśkolwiek byłem matką dla kogoś. To znaczy staram się tak zachowywać jak dobra matka. Przytulić, pogłaskać. Jestem z natury dobry, także taka najlepsza z możliwych matek to jestem właśnie ja. Albo i ojciec, gdyby trzeba było. Natomiast jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć i ten wątek nam się za chwilę rozwinie w tych utworach, które pojawią się w Akademii Rozrywki. Czy pani pamięta jeszcze takie centrale telefoniczne, rozmowy jakieś zamawiane przez centrale, że się czekało czasami kilka godzin na to, żeby się połączyć z sąsiednim miastem? Pamięta pani takie sytuacje? Pamiętam, ale pamiętam to z takiej innej perspektywy, bo ja to pamiętam jako zapach. Pamiętam zapach takiej drewnianej budki telefonicznej. W sensie budki telefonicznej, tego miejsca na poczcie, do którego się przychodziło z mamą najczęściej i mama zamawiała rozmowę międzymiastową. Uh-huh. I tam się siedziało i się wdychało takie drewno. A w ogóle tak telefony stacjonarne pani wdychała w dzieciństwie? Wąchała, tak? Czy... Plastik się ciężko wdycha. A ja nie wiem. No, zaskoczyło mnie to, że wąchała pani budki telefoniczne, to dlatego pytam o to, czy jeszcze jakieś inne elementy telefonicznych... Ale różne. Ja nie rozumiem pańskiego zdziwienia. Pan jak wchodził do budki telefonicznej albo nadal wchodzi, to nabiera pan powietrza i nie oddycha? Nie. Ale nie wchodziłem po to, żeby wąchać tę budkę. Wchodziłem po to zazwyczaj, żeby porozmawiać. Nigdy to nie było moim celem, żeby pójść na pocztę, powdychać sobie powietrze z budki telefonicznej, tej kabiny telefonicznej. Może to się okaże jeszcze za parę lat, że pan też tylko powietrze z budki pamięta. A już treści rozmów niekoniecznie. Za parę lat to już w ogóle nie będzie czegoś takiego jak budki telefoniczne. Teraz już chyba nie ma tak naprawdę, albo jeżeli są, to już jako eksponaty jakieś. Dlaczego poruszamy ten temat? Bowiem ten temat pojawi się, telefoniczny taki temat pojawi się w piosence, którą za chwilę zaśpiewają Magda Umer i Janusz Gajos, a wcześniej w skeczu kompanii satyrycznej M3. Kompania satyryczna M3 wydała właśnie płytę ze swoimi utworami satyrycznymi i tam między innymi takie wspomnienie rozmów międzymiastowych się pojawiło. Magazyn 912. Informacja międzymiastowa. Witam państwa w naszym magazynie 912, informacja międzymiastowa. Ten program nie jest po to, by straszyć, ale by przestrzegać. Naszym gościem jest pani Klotylda Mak, telefonistka informacji międzymiastowej. Witam panią. Dzień dobry. Zanim oddam pani głos, zapraszam państwa na rekonstrukcję wydarzeń. Chcę przestrzec, że w materiale, który za chwilę zaprezentujemy, występują nasi statyści. Proszę więc nie rozpoznawać ich po głosie. Oto materiał. Był mroźny lutowy poranek. Godzina 6:15.

na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa trzy siostry i już, już żadna z nich to ja. Gdy pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany. Parole, parole, parole. Parole. Parole, parole, parole. No i po co to powtarzać tyle razy? Parole, parole, parole. Nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co, co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co? Dzień dobry państwu. Dzień dobry. My się nazywamy Michał Kępa i... Wojciech Fiedorczuk. Zbiorczo się tak nazywamy i mamy taki zbiorczy felieton. Bardzo dobry zresztą najczęściej. No to jest w jakichś granicach się mieści. W postaci rozmowy. Tak. No i... Prosimy temat. Temat ja poruszam, uwaga. Proszę. Pan porusza, ja poruszam, pan kolega będzie kontynuował. Ja będę słuchał i... Otóż taka rzecz się wydarzyła, proszę sobie wyobrazić, bo ja jestem kolarzem amatorem. Daje pan sobie z tego No sprawę. Ja jestem w amatorstwie amatorem, czyli aha, ja jestem czyli... w stopień niżej. Po no prostu zaraz ja potem amatorem się wchodzi na to, co ja jestem. Tak. Proszę sobie wyobrazić, że dyskusja w świecie kolarzy amatorów na temat ścieżek rowerowych. Po polsku. Po polsku. Aha, bo to polscy kolarze. Tak, i na temat tego, czy przypadkiem tacy lepsi kolarze, tacy już nie amatorzy, to nie powinni mieć takiej licencji na jeżdżenie po drogach nierowerowych. Takich lepszych drogach, szybciej, że na nich nie można trąbić. Czyli od jakiejś prędkości możemy gdzieś tam albo uzyskiwać... Albo od wartości roweru. Albo od wartości tak. roweru, tak. Ja tak. pomyślałem o tym, czy takie coś nie powinno się zastosować, takiej metody, użyję tutaj skomplikowanego słowa, w żartownictwie, w naszej branży. Rozumiem. Czy licencje na żarty nie powinny w humornictwie też inaczej. W humornictwie albo w śmieszkownictwie też. Tak. I czy na przykład nie powinniśmy zacząć doceniać licencjonowanych? Ale powinniśmy też to w zależności od drogi artystycznej, którą idziemy. No to wypadałoby jakieś studia wtedy. Aha, studia, które dopuszczają nas do pewnego rodzaju może publiczności też, która będzie odbierała nas. Bo tu dużo się czyli otwiera... jak żarty dla prawników, to żarty być... dla prawników, żarty dla górników. To trzeba być prawnikiem. Albo nie? Mieć przynajmniej 3 lata kursu studiów ukończonych. I to dobry pomysł na biznes, moim zdaniem, jest, żeby nie założyć sobie wszystko. Na biznes, ja myślę, że tak. Albo same takie, można drukować te plakietki takie, legitymacje. Legitymacje, to tak. To też jest tak. biznes, taki mniejszy już. Ja mam tutaj taką w Grodzisku. No to takie A5 takie wystarczy tak, zrobić. Tak, to po ile? Takim... Po 15 zł to masz ile ich jest? Zalaminować, tak? Tak? No i to tak, potem tak, można tak. wydawać no takie tak, legitymacje. Tak, tak, tak. I potem na wszystkich festiwalach, czy no już nie powiem Opole, ale Nie, no innych. Opole jest jakby zajęte. Ale na różnych festiwalach można występować i to wtedy ma się do 3 śmiechów ze strony publiczności już tak. Masz certyfikat taki, tylko że ty też musisz się w jakiś sposób chyba udokumentować to, czy można to uzyskać. Musisz mieć wyrobionych ileś godzin występów, które się sprawdziły, tak? No tak, no to ja bym zrobił tak, żebym powołał komisję, która ale czy zaświadczenia, wydawała... czy oświadczenia? To jest zaświadczenie. Ja nie wierzę. Ja też w oświadczenia nie wierzę. Bo tak, to bo po tych podatkach widać, sobie. Że to kłamią strasznie. Tak, ja sam tak. wielokrotnie. Czyli wniosek jest taki. Otwieramy taki biznes, licencje na żarty, tak. które my będziemy wydawali. Tak? I my będziemy w komisji. I czasy się zmieniają, a my zawsze będziemy tam jest, w komisjach. Tak to dziękujemy. Ustaliliśmy sami sobie. Kłaniamy się. Kłaniamy się. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia, gdy noc już pójdzie spać. No, uśmiechnij się, tak jak ja do ciebie. Jutro twój szczęśliwy los o sobie da ci znać. Już dzisiaj pożegnaj twe smutki, niech dyskretnie ulotnią się gdzieś. Pożywa twych smutków jest krótki, jeśli ty sam tego chcesz. Uśmiechnij się, niedzielę. Jej! Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi! No i czas na jednorazową piosenkę radiową. Przedstawiam Państwu dzisiaj dyżurną piosenkarką. Zgodziła się być Dorota Miśkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest dyżurny kompozytor Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Zaraz pojawi się pewien materiał, który usłyszeliśmy na antenie Trójki i to, co z tego materiału wyniknęło. Ale ja bym chciała najpierw panią Dorotę zapytać, czy to może jest rekord przygotowania przez panią piosenki? Czy zdarzyło się w krótszym czasie? No tak, żeby całej piosenki się nauczyć, to faktycznie jest to mój rekord. Chociaż robiłam już różne rzeczy i trzeba było krótkie fragmenty przygotować w krótkim czasie, ale tutaj jest cała piosenka i to taka, o... Na czterech stronach rozłożona, więc faktycznie to jest mój rekord. I jeszcze drobnym druczkiem wydrukowana, no nie oszukujmy się. Tak, ale notatki mi pomogły szybko jej się nauczyć. 45 minut temu, bo ja to z zegarkiem w ręku sprawdzam, 45 minut temu jeszcze nie wiedziałaś, co będziesz śpiewać. Ani tekstu nie znałaś, ani muzyki nie słyszałaś. No zdziwił mnie twój SMS, że rano, że tekst już jest. Ja myślałam, że jest od wczoraj, ale tak, nic nie znałam. Zdaje się, że kompozytor też jeszcze nie znał piosenki i faktycznie bardzo to wszystko szybko powstaje. Łukasz, ile trwało komponowanie tej muzyki tym razem? No półtorej godziny temu, tak, jeszcze nie było całej tej piosenki. No to... Bardzo szybko, ale też miałem duży stres, bo jest pani wokalistka fantastyczna, wspaniała, którą uwielbiam i trzeba było coś ładnego napisać i bardzo się starałem, żeby coś ładnego napisać i... A to ładne bardzo, wiem, bardzo no. Ładne to wyszło. Tak? Bardzo. To dziękuję. Bardzo stylowo, no. Tak, i z tym kontrabasem, a to nie będziemy zdradzać. No to przedłużajmy jeszcze tę chwilę, niech państwo się troszkę jeszcze zachęcą do tego, żeby posłuchać tej piosenki, ale wprowadzimy oczywiście w temat, bo temat nie wziął się tak znikąd, tylko z czegoś, co usłyszeliśmy na antenie. Zdarza się wam w ogóle od czasu do czasu bywać w urzędach i coś was w tych urzędach zaskakuje? Czy raczej to się już tak wszystko ułożyło, unormowało, że teraz przychodzi się, załatwia się porządnie nie wszystkie sprawy, żadnych kłopotów, żadnych zaskoczeń. Mieliście jakieś takie zaskakujące sytuacje w życiu? W urzędzie? Mnie w urzędzie już nic nie zaskakuje. Ja przychodzę i po prostu jestem gotowa na wszystko, otwarta i cokolwiek by się nie działo, w ogóle się nie denerwuję. Po prostu wiem, że tutaj wydarzyć się może wszystko. Ja powiem, skąd się to moje pytanie wzięło, bowiem nasz reporter Tomasz Jeleński zainspirowany telefonem słuchacza Trójki drążył taki temat. Otóż słuchacz Trójki w sądzie w Wieliczce w gablocie zobaczył ogłoszenie i na tym ogłoszeniu sąd wzywa do stawienia się pana Jakuba, a to zresztą nie będziemy tłumaczyć, tylko posłuchamy po prostu tego materiału. Ten materiał pojawił się na naszej antenie wczoraj. Zapraszamy do Trójki. Na początku, co zobaczył w tej gablocie? Jest to ogłoszenie wzywające niejakiego pana Jakuba do stawienia się albo jakiegoś zgłoszenia do sądu. Wszystko by grało, gdyby nie było informacji, że pan Jakub urodził się, uwaga, 5 lipca 1879 roku. Pismo urzędowe do kogoś, kto urodził się 138 lat temu i liczy się na to, że ów obywatel stawi się na wezwanie, to jest troszkę chyba lekka przesada. Moim zdaniem albo ta sprawa ma jakieś drugie czy trzecie dno. Tomasz Parol, prawnik, Fundacja Anioły Sprawiedliwości. Spotykaliśmy się z takimi dokumentami w przypadku słynnej afery reprywatyzacyjnej, gdy sądy produkowały dokumenty, w których uznawały kuratorów osób, które miały po 130 lat, albo to jest dowód, że sąd traci tutaj zdrowy rozsądek. Mamy obywatela, który ma jakąś własność i znika. Sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Nie wiemy nic o nim. Wiemy, że urodził się przed wojną, znamy jego datę urodzenia. O, proszę pana, on się nawet urodził przed I wojną światową, jeszcze w czasach Franciszka Józefa I. Zgadza się, ale na pewno mógł żyć po II wojnie światowej, ale nie ujawnił się do dzisiaj. I gmina ma jakąś nieruchomość, musi, jak to my mówimy, wyczyścić stan prawny. Sięgnąłem rzeczywiście do tych akt, skonsultowałem się z osobami, które wydawały takie zarządzenia i oczywiście jest to standardowa procedura. Nawet gdyby dotyczyła obywatela, który na przykład był równolatkiem króla Jana Olbrachta i urodziłby się w 1459 roku też? No tak daleko nie sięgają księgi wieczyste. Mamy przepis artykułu 530 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który nam opisuje procedurę uznawania danej osoby za zmarłą. My wiemy, że ona na 100% nie żyje. Być może żyją następcy prawni. I ustawa mówi wyraźnie. Musimy w ogłoszeniu wskazać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy, dane zaginionego i wezwanie skierowane do zaginionego, aby w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 3, a nie dłuższym niż 6 miesięcy, zgłosił się w sądzie, a w przeciwnym wypadku jest uznawany za zmarłego. No i teraz ten, który tam te 138 lat ma pół roku na stawienie się w sądzie w Wieliczce. Jeżeli nas słyszy, to powtarzamy te informacje, bo w gablocie w sądzie w Wieliczce coś takiego wisi. Powstała piosenka, Łukasz teraz chwyta kontrabas, Dorota Miśkiewicz zaśpiewa piosenkę. Rozkładam kartki. Rozkłada kartki. Które, no, od lewej. To jeszcze chciałem... Od prawej do lewej. Chciałem tylko jeszcze dodać, że to całe szczęście, że to padło na pana Jakuba, bo ja już sobie wyobrażam, co by to było, gdyby to padło na jakąś kobietę. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Genia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tutaj znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Sąd dołączył 4 fotki do notatki o jej wieku. Na tych zdjęciach obok ciotki stoi wódz Azteków. Tym samym znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek się przecież nie przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech te mi danie ujawnia, sama jest kobietą. A tutaj znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Bo jak nie to w ramach buntu, jako zęby anakondy, ciotka Genia wstanie z gruntu, żeby straszyć sądy. Za to, że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Ale jeszcze muszę zadać to pytanie. To jest pytanie i do pani redaktor, i do Doroty. Macie kłopot z ujawnianiem swojego wieku? Jest coś takiego, że kobieta ma kłopot z ujawnieniem swojego wieku, z rozmową o swoim wieku, czy nie ma czegoś? Ja jeszcze nie mam. No nie, przecież my mamy cały czas 18. No, dokładnie. Nie, bo muszę wam powiedzieć, że mężczyźni w ogóle nie mają żadnego problemu z rozmawianiem o wieku kobiet. Naprawdę. Bardzo dziękujemy. Dorota Miśkiewicz, Łukasz Borowiecki. Dziękujemy. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Przepraszam pana. Przepraszam, możemy tu się z dziewczyną rozbić obok pana, bo jedyne wolne miejsce jest przy toaletach i... Studenci? Nie, nie, już nie. Dobrze, dobrze. Bo byli tu tacy z historii. Pili wódkę, śpiewali whisky i na namiot mi nasikali. A nie, my postaramy się nie przeszkadzać. Ja tu mam małe dzieci, tak? Byli tu tacy, co starali się nie przeszkadzać. Całą noc się starali. A potem musiałem dzieciom tłumaczyć, że tą panią ząb bolał. Nie, nie, się... rozumiem. Niech się pan nie boi. My też przyjechaliśmy tu odpocząć od pracy. A od jakiej to pracy? Trzeba tak odpoczywać, że tak się zapytam, nie? No ja jestem lekarzem weterynarii, a Moja Ania jest socjologiem. A lekarze, że dobrze się składa, bo mi tu, proszę pana, takie napięcie mi się tu zrobiło, takie czarne. To by pan spojrzał, nie? Ale wie pan co, ja jestem od zwierząt. A to dobrze. To dobrze, bo to zwierzęciem czuć. Pewnie jakieś zwierzę nadepłem. A próbował pan to umyć po prostu? Nie, pan! Co pan? Woda brudna w jeziorze, nasikane. Skarpetę naciągam. A no to pewnie samo zejdzie. No to Bóg zapłaci. A propos, jutro niedziela, jakby co, będę budził do kościoła. A nie, to dziękujemy, bo my nie chodzimy. Ale to nie trzeba chodzić. Mam dwa wolne miejsca w Polonezie. Ale my jesteśmy niewierzący, rozumie pan. Miałem w wojsku kolegę, co też był prawosławny. A nie prawosławny, my w ogóle niewierzący. Ale wódkę to pijecie czasem? Zdarza się. To chociaż tyle, bo ja bym tu nie chciał dziwaków, bo ja tu mam małe dzieci, nie? rozumiem. To zapraszam potem na zapoznawczą kiełbaskę z gryla, nie? A dziękuję bardzo, ale my nie jemy mięsa. 6 zł za paczkę, to i tam jest mięsa. Panie, no. Naprawdę, dziękujemy za zaproszenie, ale jesteśmy weganami. Nie chcę będą weganinianie, nie? Każdy tam w coś wierzy, ja tam nikomu w portki nie zaglądam, nie? Jak byłem młody, to też różne głupoty robiłem. Jak popiliśmy, to tu całe pole namiotowe nie spało, nie? Tylko zboczeńców bym tu nie chciał, bo ja czasem bez koszulki chodzę i jakby nie chciałbym tu jakiegoś odrywania. Wie pan nie? co? My się jednak rozbijemy bliżej toalet. Do widzenia. No do widzenia. A, zaraz, czekajcie. A grill? A kościół? Czy jednak studenci? Albo zboczeńcy? Dzieci do namiotu! Szybciutko! Bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Brat wraca z Zakopanego w niedzielę, więc nic dobrego. Zapłacić ma 3 mandaty, że też pozwolili na raty. Pod Rabką przegrał z Laguną, choć rasowane ma Uno. Co golfa na prostej bierze, będą rysy na lakierze Silver Metallic. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. W Cimiu przyznali mu punkty 4. Choć do cholery najlepsze na dachu miał nardy i był mistrzem w go-karty znanym w kraju. Rozmawiałem jeszcze z bratem, gdy gonili go Passatem. Przy radomskich Białobrzegach most jest wąski, więc przestrzegam. W ten sposób utopił nowy swój telefon komórkowy. Most okazał się zbyt wąski przy Białobrzegach radomskich. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Nie jeździ, bracie, w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wódzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy piluje szosy. Adwokat wniesie powództwo i mazowieckie województwo zobowiąże sąd poszerzyć most w tym miejscu, gdzie brat leży, bo nie przeżył. bo nie tym razem. Nie jeździ bracie w niedzielę, bo dzwony biją. W kościele po wodzie wyłażą ludzie, a policja zła jak osy pilnuje szosy. Oprócz tego, że pojawiają się ostatnio nowe choroby, stare choroby zmieniają swoje objawy. Na nowe. Prezentujemy Państwu wykaz najnowszych chorób z życzeniami niezapadnięcia na żadną z byłych, obecnych i przeszłych chorób, a dla utrudnienia podajemy najpierw symptomy, a później nazwę. Silne wzburzenie pod wpływem sztuki. Artretyzm. Przygnębienie spowodowane mieszkaniem zbyt blisko granicy. Borderline. Kompulsywna potrzeba odwiedzania dyskotek. Dyskopatia. Inna nazwa kleptomanii. Łupież. Zmiany skóry wywołane obieraniem roślin strączkowych. Łuszczyca. Choroba kości niewystępująca na Ziemi, zwykle na Marsie. Marskość. Natrętne myśli o wyjeździe na stałe za granicę. Migrena. Choroba zawodowa sędziów konkursów tanecznych. Oczopląs. Sytuacja, w której mamy już tylko dwa zdrowe zęby. Paradentoza. Zbytnie przywiązanie do swojego proboszcza. Skleroza. Nieuzasadniony strach przed pędzącym koniem. Tętniak. Białe pęcherze na dłoniach od noszenia zakupów. Torbiel. Chorobliwa obawa przed latającą z tyłu ćmą. Zaćma. I zmiany następujące w trących się o drzewo dzikach. Zmiany trądzikowe. Akademia Rozrywki. Krzysztof Szubzda opowiadał o takich różnych, oryginalnych, chorobowych przypadłościach. Tak się zastanawiam. Jakby połączyć całą kwestię urzędu z naszą dzisiejszą rzeczywistością i z dzisiejszym świętem, i zdążyłam sprawdzić, że w kalendarzu widnieje nawet coś takiego jak dzień chodzenia po bagnach, a nie ma dnia brata, dnia siostry. Na pewno jest jakiś dzień brata i dzień siostry, bo jak jest dzień hydraulika, który wkręca śruby tylko w lewo, to na pewno musi być dzień brata albo dzień siostry. A kiedy obchodzi się dzień hydraulika, który wkręca śruby tylko w lewo? 16 marca. A tych, którzy tylko w prawo? To jest jakoś pół roku później, ale tym się nigdy nie interesowałem, bo interesowało mnie tylko wkręcanie śrub w lewo. Także... A dlaczego pana interesuje tylko wkręcanie śrub w lewo? To jest taka moja jakaś prywatna sprawa. No tak to we mnie zawsze, od dziecka było, że raczej jak patrzyłem na wkręcanie śruby, to interesowało mnie, jak się kręciło w lewo. A sznurówki pan tak na zewnątrz, w kokardkę czy do środka? W ogóle się nie zajmuję sznurówkami. Na rzepy? Nie, one są po prostu, ale one żyją własnym życiem. Jak to się zrobi, tak się zrobi. No ale tak. Jak pani chciała to nawiązać, bo pani chciała to wszystko jeszcze jakoś podsumować. Nie nawiązać, tylko połączyć. Ja sobie teraz wyobrażam i państwa też o to proszę, że pan redaktor jest urzędnikiem. Może pan coś powiedzieć takiego jak urzędnik. Dzień dobry. O, bardzo urzędnicze to było, dziękuję bardzo. I proszę powołać na przykład dzisiaj Dzień Brata. Bo sobie tak myślę, że bardzo dobrze byłoby Dzień Matki połączyć z Dniem Brata, a Dzień Taty z Dniem Córki. Siostry. W ogóle nie wiem, dlaczego pani akurat w taki sposób chce to wszystko łączyć, dzieląc rodziny przy okazji, bo to, co pani teraz zrobiła, to jest podział rodziny. Ale niech pani będzie. Dobrze, wobec tego oficjalnie dzisiaj powołujemy Dzień Brata, który jest hydraulikiem wkręcającym śruby w lewo. I noszącym buty na rzepy. Na przykład. I łączymy to z Dniem Matki. A przy okazji Dnia Taty będziemy o Dniu Siostry rozmawiać. Tak jest. A dzisiaj mamy dla państwa jeszcze właśnie o braciach dwa utwory na zakończenie. W ramach święta. Pierwszy. Będzie to humoreska kolejna autorstwa Marka Stokowskiego. Czyli opowieść o Zbyszku, a potem jeszcze Zbyszek zaśpiewa, Zbyszek Zamachowski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski... Zbyszek leży należąco. Bracia. Zbyszek kibicuje czarnym Grodzisk. Ich linia obrony jest praktycznie nie do przejścia. Zawdzięczają to